Records. Poszli! Ja cały czas mam długi, paskudny los. Czy jeden to, czy drugi, najlepszy trzos. Nie patrzę się za siebie, ja tylko kocham ciebie. I dobrze jest mi z tym, z tobą na tratwie moich dni. Chcemy do domu, chcemy do domu. Nie chcemy pokryjomu, chcemy do domu. To stało się tak nagle, jak z domu skok. Co nagle to po diable, ja piję sok. Na trawie oceanu 30 noc. Dawaj krzyku, nie wstydź się, pokaż swoją moc. Siebie, tak bardzo chcę powrócić do lat szczenięcych, ale nie da się. Gromada wąsata rządzi, tu nie jest proste nic. Nie katolik pobłądzi, Kazimierz znikł. Chcemy do domu, chcemy do domu. Nie chcemy pokryjomu, chcemy do domu. Na, na, na, na, na. Kombi znowu gra, to stało się tak nagle. Co nagle, to po diable. Ja cały czas mam długi, 31 noc. Dawaj Krzysiek, nie daj się prosić, pokaż swoją moc. We like it. We poszli.